the shack. Take it to the sugar shack. Take it to the sugar shack. I'm gonna take it to the sugar shack. 'Cause I'm electric. Yes, I am. To jest audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Minęła godzina piąta, dokładnie dwie minuty po piątej. I proszę Państwa, tak, żeby przyspieszyć, a może wezwać do wzejścia słońca, które będzie już widoczne o godzinie 5:36. Grupa Popsysze będzie je wywoływać teraz w utworze pod właśnie takim tytułem Słońce. No i to była grupa Popsysze, Strój Miasta, jak to niektórzy mówią, ze słonecznej polskiej Kalifornii. A ja zaproponuję Państwu Age of Panic, czyli wiek paniki, bo w gruncie rzeczy ostatnimi czasy mieliśmy do czynienia z jakimiś takimi alarmującymi historiami, które w niektórych przypadkach przeradzały się w panikę, czego oczywiście nikomu nie życzę i myślę, że najlepiej jest opanować panikę i zamienić ją w totalny spokój. Grupa Sensor i Age of Panic. Connected legacy, and you will never see an end to the global savagery, continuing to feed your desire for more. Gates of Panic i Sensor, a przed Państwem przedstawicielka, jedna z bardziej znanych, zresztą pochodząca z dalekiej Islandii, Björk i Play That. Szesnaście minut po godzinie piątej. Słuchacie Państwo Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przenosimy się, proszę Państwa, do ponad tysiącletniego Krakowa, może i tego Krakowa, który jest jeszcze starszy, bo dokładnie nie jest stwierdzone, kiedy to miasto powstało. Są gdzieś na obrzeżach miasta też znajdowane w wykopaliskach archeologicznych dymarki, czyli te takie piece do wytapiania żelaza z dużo starszego okresu, więc okoliczności, które miałyby wskazywać na sam początek miasta, nie są jeszcze znalezione. I w takim razie też miasto z tak dużą historią nie może się obejść bez rozwijania się kultury w tym mieście, w którym między innymi przedstawicielami jest grupa Vincent Theo, którego teraz posłuchamy w utworze Korytarz. pokazałeś, czym jest cześć. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł, powoli się przyzwyczajam i zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł, widzę tego, kto je pozapalał i zaczynam. Pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś. No widzicie Państwo, i tak właśnie jest, jeżeli chodzi o sztukę, która powstaje w Krakowie, jest głęboka, poetycka i natchniona. Jest 20 minut po godzinie 5, jeżeli ktoś jest umówiony na godzinę 6, to pozostało mu jeszcze 40 minut, więc czasami jest to wystarczająco dużo czasu, czasami może być trochę za mało, a czasami jest tego czasu jeszcze tyle, że można spokojnie odpoczywać przez dłuższą chwilę. Przed Państwem Beastie Boys i Non-Stop Disco Power Pack. Inside the glass case, I go to make a move, sneak out the place. On the tech dead, not leaving. track. The wine's been drunk and heads been checked. I see one last profiterole, I mean my play. Pass a microphone to MCA. Non-stop on the top and you clock and we rock. Never picking on the stick and we be making hip hop. Come on everybody, get down. There's a spot check, get the dead count down. Cause I'ma break it down for ya, how we pull it down. Pam, pam, pam, keep the bass lines round. See you watch it, clock in, track on my sound. But from my big glad I grew up in hip hop. Still got mad love for a record called Bebop. And man, I lost it on my wall, man. Shout out to the African band, to the S, to the P, the double O, N, Y. The one MC, who you can't deny. I listen to the records and they despise. Sit down to write and the pen, please fire. Construct the rhyme. Specific intent, flip up from the brain cells, right to the pen. And then I put the book down, where I hold the mic. Words flow so cold, turn water to ice. Go through the rise, saturate the tape. You put me in a mix, slice it up with the plate. And then I press it on wax, sell it in the store. The DJ spin the bucket out on the dance floor. Coming through the speaker to shake your ear drum. Brain cells get lit, then you hear what the fool that rock. Get it on, we wanna rock the house until the break of dawn. I'm Mike D. Get it on. Until the break of dawn, and MCA, get it on. We gonna rock the house until the break of dawn. BT boys in the house, don't stop. Jest dużo, proszę Państwa, ciekawych dzisiaj imprez w mieście, które można sprawdzić oczywiście na stronie trzeciego programu i Polskiego Radia. Jest 25 minut po godzinie 5. To jest cały czas trzeci program Polskiego Radia. Przed Państwem Tame Impala i Half Full Glass of Wine. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians. They make us look like novices. We can prove our musical prowess in this song. Well, half a glass of wine. Go crazy, Chicago. Give up waiting at 17. Tak, proszę Państwa, brzmi utwór, który w gruncie rzeczy koncertowo brzmi lepiej niż oryginalnie, studyjnie, tak jak w zasadzie odwrotnie powinno być, czyli tutaj to jest ten wyjątek, który potwierdza regułę. Będę zresztą do tej formacji wracał jeszcze niejednokrotnie, tym bardziej, że cały czas tworzą nowe rzeczy, które są coraz ciekawsze, a przynajmniej tak ciekawe, jak te, co tworzyli na początku. Teraz czas na prezentację zespołu, który będzie miał okazję zagrać koncert w studiu Agnieszki Osieckiej już w niedzielę. Grupa Escapes. Dziś posłuchajmy utworu Ty. To była grupa Escapes w utworze Ty. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami już za oknem widać słońce wzeszło, mimo tego takiego umiarkowanego zachmurzenia. Wstaje dzień, który być może, a ja tego Państwu życzę, przyniesie same pozytywy i dlatego na tą intencję proponuję Państwu grupę, która w zasadzie zdobyła wszelkie laury ze wszystkich tych, które można było zdobyć, The Black Keys i Gold on the Ceiling. Gold on the Selling i grupa The Black Keys, tak jak dla niektórych podwójne espresso, czy mocna herbata, ewentualnie sok z buraka, który odkwasa organizm, no każdy ma swoje zwyczaje poranne, tak samo jest ważne, proszę Państwa, dokładne znanie czasu i tutaj regulujemy czasomierze, jest za 18 minut godzina szósta, a przed nami, podkręcając obroty, muzyczne podwójne espresso, czyli Tricky Fall Please. I tak, pozostając w klimacie trip-hopu, Kruder and Dorfmeister, East-West. You've got a passion. You've got a passion. It's called peace. You've got a passion. You've got a passion. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Jest 11 minut do godziny 6. Przed nami jeszcze raz klimat trip-hopowy, Thievery Corporation i Kwame Leva. To było Thievery Corporation. Ja się już z Państwem żegnam w gronie Grażyna Oczkowska, Justyna Grabarz i przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Była to audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Na zakończenie Autonomous Zone w wykonaniu grupy Killing Joke, a tu już przejmuje pałeczkę Łukasz Ciechański, który poinformuje Państwa, co się będzie dzisiaj działo. Ja się żegnam. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia. fun.